أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi batay no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaaraku wa ta'ala tollu batay ci sura al an'am ci katanu borom bi tay nu ngi jël ñeenti aya Aïe 129, 130, 131, 132. Nyenti aïe yi nek sunu wet, nek sunu kanam, borom bangi ci jangal nyenti mbir. Yoy ba ci ñeuk moy bayan, sunnatullahi ta'ala fi annal a'mal hiya sabab al-muwalat baynal insi wal jinn. Fazul amali salih yuwali ahla salah wazul amali fasid yuwali ahla fasad sunu borom tay bok na ci lim ñuy jangal ci ay yitum sunu kanam moy leral gim ñuy leralal doxalinu yalla aw terelinam ci jëf yi motax jinne yi ak nit ñi di joko li tax tay jinne yi ak nit ñi far moy ay jëf yi ñuy jëflante seen biir digënte jinne yi ak nit ñi te jëf yoy yëpp la ci ëpp di kufru di wedd yalla tabaarak wa ta'ala ndax li ñu jang te xam ko moy nit su bëgge am ay njomalante yu muy def nit ñi té mom amul pouvoir bobu lekkelo gi muy lekkelo jinne shayatini ci yenn nangu yu muy nango bayyi ay farata yu ko yalla gal ci wlosam lolo lele loloy tax doomu adama di jëflante ak jinne lele motax nga deg mu nan man dama am jinne kon deke lolou aw doxalinu yalla la aw terelim lanam la ne jeuf yoy gaay di jeuf sababul muwalat baynal ins wal jinn lolou moy sabab takalo ak joko ak amlante bi nga xamne nit ñi ñu koy amal ak jinni waya fazul amalu salih kep ko xamne ci nit ñi da nga taxaw ci jaamu yalla di def jeuf yu bax koku yuwali ahla salah da nga gis mu far ci nit ñu bax ña ak jinne yu bax ya nga xamne duñ la digal bokalé duñ la digal wedd yalla duñ la duggal ci lo xamantene meru yalla tabaarak wa ta'ala nga ci jëlé motax mu ne fazul amalu salih ki nga xamne mom jëf yu bax rek ko taxa jog di nga gis mom mu far ca ahlu salahi ña nga xamne ñoy ñu bax ña sude ca nit ña ca ñu bax ña lay nek sude ca jinne ca ñu bax ña lay nek ndax jinne am nañu bax am nañu boñ ñu bon wa inna minna salihun wa minna duna zalika wa kunna tara'iq qidada munafazul amalul fasid ka nga xamne ci ñom mom ca jëf yu bon yalla nek da nga gis yu wali ahlal fasad ca nit ñu bon ña ka cey joko ca jinne yu bon yalla joko ca nit ñu bax ña ka cey joko ca nit ñu bax ña ngay ca jinne yu bax ngay joko motax kenn ku nek ci ñaari kureel yi budé ci nit ñi la suy far ca jinne yu bax yalla bok budé ci nit ñi la tamit buy jëflante ca jinne yu bon yalla bok kon ndeke jëf bobu moy sabab ndeke tay nit ñi ak ginne yi di joko fani wax nañ leen ko neelañ leen mbiri nekku lu yomb comme niñ ko foggé dedet jinne sa yoko beugé am surtout nak jinne shayatin yo xamantene dañu weddi yalla ay yéfer lañ li ëpp ku leen bëgg am ci pacte bu ñuy signenté ak yow weddi yalla rek bayyi julli wala bayyi wor wala bayyi ajmak wala bayyi julli juma wala dila jaamulo yalla te fek jappo ak anam yu bare bare yo xamantene ma nga ci téré yi ku ci dugg de nga gis lo xamantene di ci am lu leer nañi ak lu la doy bokk julli ni ñaarel bu ñuy jang tay ci ñenti ay nek suñu kanam moy at-tahzir min al-ightirar bil hayat ad-dunya suñu borom subhanahu wa ta'ala mo nuy moylo mo nuy wattandikulo ñu baña woru ci dundu aduna aduna bañ ñoo jey wala yaghrannakum billahi al-gharur ngal way war kat bi bu mu len war ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim e yow doomu adama yow nit ana lan mo la war ana lan mo la jey ba nga bayyi sa borom mbok julidi aduna day jeye aduna munta and ak nun aduna soko topé be sa nga ñew di nga ko bayyi top yalla tabaaraku wa ta'ala wala mu bayyi la lol tax kenn ci ñun warul top aduna warul top ay banexi bakanam fatte ne mom dañ ko indi won ci kaw suuf pour mu jaamu yalla aduna neena mënu ma and ak nit ndax nit day fever di magget di dé man aduna duma fever duma taxaw suñu dé nit day taxaw man damay continuer di dox kon aduna mënu and ak ñun kon bu nu aduna jey bu nu aduna wor dund gi lu mu gudd gudd gudd lu mu yag yag beccëk dina ñew nga genn aduna su kérogé jant bi dana fenk sow nit ñi di jaagar jaagar yi nek seen liggéey montre bi nga takkon sax dañ koy tekki keneen takku ko yow yaay taxaw waye montre bi nga takkon sax du taxaw montre bi kene koy takkat ba nga faato ci biir kër gi nit ñe yuuxu ñi ñëk ñew bi ñëwé bañu tekké montre bi taxawut yow nak taxaw nga kon nak aduna ngi nonu bu nu aduna jey yalla ngi moy tandikulo ci banexi adina ak ay poñetam bala mu nuy fëkk di ñu yobbu bañu faté la taxoon ñu ñëw top xulo faté la miñ lool deug deug ku mu dal alku nga xulo mom deug deug la miñ dañ ko ci doye dara waye nak doomu adama mom top aduna di xulo ba fatte la miñum lolou liñ ci bëgg jàngalé moy top aduna di daw ba fatte li la fi taxone ñew té li la fi taxone juk indi li taxone ñu indi la fi moy jaamu yalla moy top yalla légui nak yow nga ñew ci aduna rek top banex yi dafa né yow do dé ba becc ak ñew nga genn aduna dajé ak yalla ci ay loxoy kessé té lan yalla mussel ci lolou mbokk yi ñettel bi bokku na ci liñuy jàng tay bayanu al illa fi irsal ar-rusul wa hiya iqamatu al-hujja 'ala an-nas wa 'adami ihlakihim qabla irsali ilayhim tay dinañ jang illa gi nga xamne mo nek ci yalla yonni gi mu yonni yonenti yalla dafa bind doomu adama yi ba mbinde doomu adama yi ci seeni bir sunu borom subhanahu wa ta'ala dal ci tan ay ndaw daf len ay yonent dal len di yonni ci nit ñi lol nak dafa am illa dafa am lutax sunu borom tan jam yi tan yonent yoyu yonni len ci jam yi lol dafa am lutax lan moy illa gi lu tax yalla ci bir mbindef yim bind nek ay nit mu dal ci tan ay nit yonni len ci doom adama yi du len ludul iqamatul hujja ala nnas pour doxal pour taxawal lay ci sen kaw euleug yowmal qiyam ba duñu mëna lay ndax tay sunu borom subhanahu wa ta'ala su baye ba yowmal qiyam mune day wax ak nit ñi lan mo taxon jaamu len ma lan mo taxon topu len ma lu taxone top len sama yonent kon nit ñi dañuy am lay ci kaw yalla yalla ne tax jaamu wulen ma won nit ñi dañ nan yalla ah nuñ lay jaamu da nga wax nañ la jaam foko wax da nga yoni kenn ci ñun nañ ko wax legi nak suñu borom illa gogul dindi yoni na ay yonent wacce na ay téré lay jeexna xéet bu nek yalla yoni na len yonent wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut xéet bu nek yalla yoni na len ndaw wa in min umma illa khala fiha nazir amul ben nasiyon ben xéet lu yalla na len yoni na len yonent yonent bi ñew jangal len digal len téré len bayyi lo len iqamatul hujja motax yalla yoni yonenti motax yalla jox len ay téré ne len ma len yoni ci nit ñi dem len ngeen jangal len sama diine dem len ngeen digal len samay digal téré len samay téré motax yalla du alak nit yi doomu adama yi yeb bala mu len di alak dina len yonne ay ndaw ba pare ay yonenti yalla du ñew rek alak ay nit wacce ci kaw seen mbugal wala ëlëk yowmal qiyam dal len di dekkilo rek dal len di duggal safara direct dedet yalla bala muy def lol dina yonne ay ndaw ba pare yonne ay yonenti mo xam nit ñi deg nañ mo xam nit ñi bay nañ mo xam nit ñi nangu nañ mo xam nit ñi bañ nañ ay yalla dina len yonne ay ndaw kon yonenti dafa am sabab lutax yalla yoni len ci ñun sabab bi moy lan pour ëlëk doomu adamay duñu am lay ci kaw yalla ñentel moy al a'mal bi hasabha yatimu al jazaa jëf yi nu mu tollu rek non lañ lay fayé manana li nga liggéey li nga def rek lu tollo kem li nga def lool la yalla di fay fas salihati tuktasab ad darajat waz zulumat tuktasab ad darakat budé jëf yu baxi la koku yalla bu koy fay ëlëk yowmal qiyam ay daraja la ci kaw la jëm ay daraja su fekke jëf yu bon la fay bi moy ad darakat koku ci suuf la daraja moy dañuy lay yëkëti nga yëk ci kaw même budé luñ lay takal ndaysan gis nga ci sa mbag lañ koy def ndax mu kawé ñëpp diko gis ndax lan dañ lay yëkëti motax ci mbag mi lañ koy tak lool moy darajaat moy ëlëk yalla da lay yëkëti ci kaw amma budé ci suuf darakaat mo da nga dégg yalla naan innal munafiqin fi darakil asfali minan nar ëlëk yawmal qiyam ñi nga xamné ñoy nafiqi ay kal lañ leen di duggal ci suufu safara ay kal fi gëna tang ci safara fa lañ leen di duggal fofu moy darak bu dé nak julit yi gëm yalla ëlëk yawmal qiyam ci aljana yu kawé kawé lañ leen di duggal nga dégg yalla mu né fi jannatin aaliya qutufha daniya malaaka yaang leen wër de gauche à droite nan leen kulu wasarabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah kon mbok yi al a'mal bi hasabha yatimu al jaza jef yi namu tollu rek lol la yalla di fay la nga liggey rek lol la yalla di fay yalla du togn wa ma rabb bi zallamin lil abid yalla neena duma togn ken ken yalla du ko togn li nga liggey rek kama tu dinu tu danu li nga def rek lol lañ lay fay li nga leble rek lol lañ lay fay kera ëlëk yowmal qiyam yalla buy fay jaam ñi ma ngi leen di fayé kenuk lañu jëf ku nekk la nga am rek waaw ko am fukki tiyaba ñu fay ko kemu fukki tiyaba ko am ñaar fuk ñu fay la kemu ñaar fuk ko am junni ñu fay la kenu junni ko amul dara ñu yëgal leen yow defo dara bi nit ñi di jaamu yalla da nga tëddoon di nelaw wala nga nekk ci say chaahan kon mbokk yi ñeenti aya yaangi nonu mom lañuy jël tay no ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dëgëral suñu lamiñ ba duñu genn téré borom bi tabaaraku wa ta'ala ma baye cheikh ñu mu jangal ñuko wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. قلنا يا الله فيليو سنو برام سبحانه وتعالى ني وكذلك نولي بعد الظالمين بعض بما كانوا يكسبون. سونو بروم ميغي خبار تي او دوخالينم او تيرالينم موم يالا في اهل الظلم تي واي توغ كدي تماي وهي ان يجعل بعضهم اولياء بعض تماي داي جيل نين ني كيب تي كاو نين ني مڠلالين سين بير متامو نوا كذلك نك نون nu walli lay mengale najalu lay defe ba'da zalimin len ci tonj kat yi ba'dam ma bolé len ñu nek ben najalu ba'duhum awliya ba'd nakala len yalla di bolé bi jami'i kasbihim sar wal fasad yalla day leunkele seen yu bon ak seen yu yaqta yi ñuy def lol tax li ep ci doomi adama yi yi nga xamne ay yak kat lañ da ngay gis shaytané yak kat yi lañuy andal jinn yi nga xamne dañuy yak nek shaytan waye da ngay fekk ñu bax ñi tamit ña bax ca benen korel ba lañuy andal lutax kullu hizbin bima ladayhim farihun lol tax sun borom subhanahu wa ta'ala mune da nga fek ma mengale len ñuy jappalante di leunkelante awliya u baat ñu daldi allié ku nek allié ak ben groupe yatawallahu bin nasri wal mawadda bi sababil kasbi sayyi allié ak mom di dimbalante ak mom sopante ak mom beugante ak mom ndax sababu ñaaw teef yi ñi fagu ñom ñep ñaari kurel yoyu yu ñaaw yoyu nga xamne yu yaksibunahu ala nahwi mawalati shayatin danagn ko fagu kemuk na nga xamne non lañuy allier ak shayatin ñom ñi nga xamne ay doomu adama lañ fal jami' bainahum al khubus was sar la len boole moy mbon ak salte ak yakute wa haula al jami' bain al zulmi wal udwan mune ñeneen ñi ñom ñanga boolo ci togn ak nonel motax sunu borom neena ñooñu la len boole la len leunkele moy yu bon bima kanu yaksibuna moy la nga xamne ñoom mom lañ doon faggu ci ay jëf yu bon ak lekkelo bu bon ñen nit ñi dañoo leunkelo ci yaqute ak mbon ñen nit ñi lekkelo ginne yi ci togn ak nonel lol dong motax tay soy xol sunu dekk bi li ëpp ci doomu adama yi yu woy ay serigne tariyax ak ay serigne ay jinne dong lañ yor motax fo tourner ci koñ bi amna ben tariyax bu fa dekk amna ben jabar kat bu fa dekk amna ben set kat bu fa dekk bal sax lol dafa sori télévision yi télévision bo gis amna jabar kat ak set kat radio yi kazalik amna jabar kat ak ay set kat waaw ñooñu nak ñëpp ñu bon ña ca ñom ño leunkelok shayatin yi di tasare ak bon ak yaqute di tasare bokal ak wedd yalla di tasare nonel ak mbagnante ci bir doom adamay ko ci seti do dem mu lu dul dang fa jele dara da la diw la ku njol ki wala ku gatt ki ku xes ke la wala ku ñuul ki la wala ku xereer ki la ko am yaram ki la wala ku sew ki la te doom adamay ci koñ bi yeb non lañ mel muso gis koñ bo xamni ñepp dañu gatt wala amna koñ bo xamni ñepp dañu gatt ñepp tolo falam koñ bo xamni ñepp ay ndol lañ ñepp tolo falam koñ bo xamni ñepp xereer koñ bo xamni ñepp ñuul koñ bo xamni ñepp xees motax nga séti nit ci ñoom ci njabar kat yu bon yoyu mu naan la yow di amna benn maire bu xees bo dekkal koñ bi kay bo fi konté ñaar fukki gër amna maire bu xees bu fi nek wala maire bu ñuul bi ku ñuulul loy def xes wala pa bu ndol bi wala ku ndol kok wala ku gatt ki dem amoku ndol ko dajel xola tay ji bima xiyé suba ba legi sama 24 heures lima dox yeb ba ñew ba ter fi di tafsir dajena ku ndol wala dajew ma ku ndol ñaar ndol la dajel ñaar ñu gatt la dajel ñaar ñu xes yow ku ndol ki nga dajel demb rek rapidement bu leene ku ndol rek sa fitna tew ci kenn situ nak yalla bu fekk nak ne gisoon nga ko nak motax yenenbi alayhi salatu wassalam diñu téré dem ci ay sét kat ak ay gisané kat ak ay xarfa fufa yoy xew tay ci jesun jamono yenenbi neena kep ku juk sol sa dal sallallahu alayhi wasallam di dem ci gisané kat bi nga joggé ci kër gi di dem mom bala nga yegg so fi julé kèn duko nang 40 jours 40 jours bo julé yalla duko nang so démé ba yegg mu wax la dara nga gëm ko yow wéddi nga li yalla wacc ci muhammad bis niki tay yéfer nga murtad nga mo da nga xamni nit ñi xamu ñu lu ñuy def waaw amna benn way ndaysan mu ngi ñew ci tafsir xamu ñew na tay wala ñewul fan yeb def ma top bala ñi wor mu ne ma dama def bakkar bo xamni xawma ndax yalla dina mako bal mag mom bam wax ma bakkar bi xam ngeen bakkar bi lan la dafa demone ci ay xamb ci ay gendal am lumu bëgg ñoñu ne ko fo nga dem jënd butelu sangara ñoo soti ko ci gëndu gendal gi te mom julit la mu dem jëndi sangara soti ko ci mu ne bo beleg bu teede du nelaw naka la julit di jëndé sangara sangara rek aram na ci ab julit yonent bi neena kenn ci yeen sax buñ ko fekk mu tok ci table bo xamni dañ fi servir sangara muy lek table baangi nit wajangi tek ne tek butelam yow nga tok ni tek sa table ci sa plate ci kaw table bi waji jël butelam tek ci kaw table bi yonent dina ne kenn ci yeen bu mu tok ci table bu ñuy servir sangara waxuma la nga koy jëndi waxuma la nga koy soti ci ay xërem pour lan pour nga am lenn rek ci sa dundu ci sa vie lo bëgg est ce que sangara bi moy maye est ce que xërem yey maye alaykum salaam wa rahmatullah mbokk julit yi est ce que xërem bi moy maye est ce que sangara si moy maye est ce que gisane kat bob moy maye kan moy maye yalla yalla mom mu ngi fi joge kon lu tere doomu adama bu aajo wo dara mu dem ci yalla so soxla dara lu tere talal yalla say loxo wala yalla nekk fi yalla neena wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i bula gañi laaje man yalla fan la nek wax len dama jégué ba kuma woma wuyiko yalla boko woy rek mu wuy lo bi charte moy est ce que nak yow wo nga yalla lolay sunu problème sénégalais mom dañu am jikko am aada wala ñuy wo yalla wala ñuy dem ci mom day fekk jéxal nañ télé nañ sét nañ lepp lamb nañ buntu yépp yépp teju nañ nga gis waji doga tourner nak daan né yalla ci dess sude kuy wër liggey la fune lay dugg lu ne lay tak lu ne lay nan fune lay dugg ku ne lay dem ba yef ina kacc deug yalla boy sonu na ko wërna ba sonu la nga xande leg dal xam nga nu ñi dem xaarama tok rek xaar yalla bu de ko febar day dugg hôpitaux yi ba jéxal kacc dugg ci xam yi ñukoy raylo diko sang dugal ko ci gisane kat yi lu nek weddi lako yalla jaxase ko ak ay mbokam yow dañu tibu sa tank yow dafa am kula xol yow dafa am kula nangam jaxase la ñep ba ñep bala ndax ñep ku ñew rek nga ni ki la jele bo fa dara legi nak ndaysan wër nga hôpital yi wëro wër nga maman yi wëro nga ñew teud nak ñu ne waaw legi nak yeen dem ngeen fep ñu ne dem nañ fep yobu nañ ko Casamance ca jolaaya yobu nañ ko seer fele jox yor ca serir ya ha yobu nañ ko fele walo ca walo walo ya yobu nañ ko ha foto ñoo ñis nga dañ def yoy ki neena foto d'accord ngeen wa est ce wa foto dañ def yoy kon yobu nañ ko foto pour ñu tollo yobu nañ ko foto ci tigulor ya yobu nañ ko bol ca bol bol ya yobu nañ ko fune ken mënu ci dara ay nak ñu ne ah ñun gay bi nekk ni nañ ko baye ak yalla rek ñu ko baye ak yalla ndaysan wala rek Allahu akbar ay do ma damay ñu reer olé ko buñ joggé ñu dem ci yalla bañ ñëkke rek premier jour wala ñu dem ci yalla dedet dañuy wër ba sonu delu ci yalla motax lo wir wir rek yalla wax deug moy lo wër wër rek ci man ngeen di delisi ndaysan waji bu wéré wër wër wër ba dara xewul dara soti wul ñu né yalla lañuy xaar yalla daal di ñëw jël ko té bu ko yalla jëlé aussi xolal ñëpp ñëpp lay bayyi encore ak yalla kën du nangu nek sa copain sulu malaka bi né ciëss li ñëk dañ moy sa tour lan lañ lay tuddé neew ana neew bi mu ngi ci morgu bi kën dootul nangu papa dootul nangoo jur yaay dootul nangoo jur jabar dootul nangu nek jëkërëm jëkër dootul nak nga nek jabaram kenn baye dootul nak nga nek dom dom du tax nang du mu nek baye ñepp luñuy wax ana jaamu yalla bi kenn du ñew ana diw ma ngeen gis ñuy sangu neew ñu ñew ne waxtu ñu ne ana mo ha ana ngor ñu ne mu ngi ci morgu bi dedet ana neew bi ndaysan xolal ñepp ñolay baye ak yalla yalla rek mo naan ki sama jaam la abdi abdi ya abdi kharajta min at-turab bila zamb wa utta min at-turab wa kulluka zunub yow sama jam yow sama jam mi ngay genn ci aduna mi ngay genn di ñew ci aduna indi wo ben bakar te yaangi genn aduna yaangi ñew ci man yaangi fess del ak bakar ya abdi yow sama jam kérok ñep yalla lañ lay baye kenn du nangu du jëkër du jabar yalla rek buñ lay sang jaamu yalla bi lañuy wax ñoo ngi sang jaamu yalla bi buñ lay sang jaamu yalla bi buñ lay julé jaamu yalla bi lepp jaamu yalla bi kon nak loolu dafa am lu muy wone loolu mbokk yi dafa am lu muy tekki moy yalla rek fi nek amul keneen amul leneen waaw sunu borom neena ya ma'asar al jinn wal ins e yen jinn ak nit wote bu len yalla wola ma'asar mbolem al jinn wal ins yen nit ñi ak jinne yi waaw yen amna fu len yalla tuddé as-saqalayn ñaar ñu wawlé ñu dëgër bokk bop yi yalla mune alam ya'tikum rusulun minkum waaw damay laaj ndax yeen al istifham bi li tawbikh la yalla dafa poser question bo xamne question bi yalla nim ko poser day nu mu tudati tawbikh ha ala zaru laaj la bo xamne dafa andak menace andak toroxal la gatchel la yow miñ ko laaj dafa and khaste gula yalla khas at tawbikh alam ya'tikum ndax dikul ci yeen okay tontu bi moy ah kay dik na lan rusulun ay ndaw yo xamne yalla len tan yonni len ci yeen minkum ci yeen ñi la ko yalla yoni ay ndaw la yo xamne yalla mo len jox wahyom terem yalla mo len jox sharia yalla digel len lima len jox dem len ngeen jotaliko bi iblaghihi lin nas jotali len ko hada min al ins mune li ci nit ñala wa amma min al jinn fa hum man yatalaqawna anir rusuli budé ci jinn yi amuñu yonent de jinn yi amuñu ay yonent nit ñi ñoo am ay yonent jinn yi ñan ñoy seen yonent yonent nit ñi ñoy jotali jinn yi su len jotale ñu jog ci jinn yi dem di warate ñoñu lañuy tuddé an nuzur ay duñ ay yonent jinn yi amuñu ay yonent yonent yalla yoni ci nit ñi ñom ñoy eggali walé message bi ci jinn ya motax gis nga sallallahu alayhi wasallam yalla da ka yoni ci ñaar ñoñu muy nit ak jinné ha jinn yi yonent bi moy sen yonent sallallahu alayhi wasallam nit ñi yonent bi moy sen yonent yen jinné ak nit alam yaatikum ndax dikkewulen rusulun ay ndaw yo xamne man yalla ma len tan yoniko minkum ci yeen yonent yoy ba ñewé luy seen mission yaqussuna alaykum nya nga len di netali yukhbirunakum bima fiha min alhujaj mutatabi'ina zalika hatta la yatruku shay'an illa ballaghukum iyyahu wa 'arrafukum bi amul lenn lo xamne man yalla tabaaraku wa ta'ala bama yonne jinne bama yonne yonent yoyu ci nit ñi ginne yi yonent yoyu ñew nañ lan lañ def di len netali ak di len jangal ak di len xabar yaqussuna alaykum ñu len di netali ayati sama ayay man yalla lama bëgg ñu def ko ak lama téré ñu bayiko yamuñ ci leral waya wa yunzirunakum dañ len sax don xop wa di len xop yu khawifunakum di len titel bima fi yawmikum hadha la nek ci bis bi nek sen kanam di ñew pour ngeen bayiko xel waaj ko préparer ko wa huwa yawmul qiyamati tamu nek bisab yawmul qiyam bis bi nga xamne ak mbugalam dafa matale wa wa bisab yawmul qiyam bis ba da matale de mbugal bi dafa matale de asaman ak suuf nit ak ginne amul fu nit di yendu yowmal qiyam bu joté ludul rengi rengi yowmal qiyam dina yegg ci ci yow inna zalzalata as-sa' shay'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'a wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azab Allah shadid Allahu akbar sunu borom neena rengi rengi yowmal qiyam ene mbir mu reey la sayyun azim Allahu akbar yene say dañuy tok ba ci ay reey ñu gis ben phénomène catastrophe bu am ci aduna fi xola fan yi amna ben dekk bo xamni Allah bay tak kenn mënu ko fay ha Portugal Allah bay tak ñaata fan une semaine Allah bi tak kenn mënu ko fay 12 jours wala mu ngi tak kenn mënu ko fay France Amérique ñepp mi ngi leen di yonne ay ndimbal kenn mënul fay all bi yeen sa ñu tok ba ciag rek geej gi daldi faq dugg ci ay kër bombarder ray ba doyal taxaw lool xolal yow bis bo fekke ñi fekke musiba yoy di am han nga fekke tay geej gu faq dugg ci dëkk bi wala nga fekk safara buy tak songu dëkk bi amna ben immeuble bo xamne fani immeuble bi da naka man na 50 étage da don lak Angleterre immeuble bi nak xolal ba legi amna ñu gisut xolal lolu yow nga fekke ko tay nga fekke nit di taxaw nga gis nit nek ci ciollu ba xamul lu muy def te immeuble ba nga tak te fofu mu nek safara bi fa la jëm nga gis ko xamne safara bi yexegul ci mom waye ki tay kenn mënu ko sauver Allahu akbar fofu yow loy xalat lolu ngay gis nonu lan ngay xalat mo da sunu borom ne yeung yeung yowmal qiyam foko nat wess na inna zalzalata as-sa'a mune rengi rengi yowmal khiyam xolal yow ben etage nga gis muy tak ben ben côté nga gis geej mab ben côté nga gis all buy tak yowmal khiyam nak yal neena dafa dajale keng asaman si souf si jant bi wer wi geej yi dekh yi nit yi jinne yi rabu all yi lepp dajalo leppay dajalo mola yalla mune inna zalzalata saa mune sayyun azim mbir mu reey la mune yawma tarawnaha bis bu ngeen koy gis ni jakarlok mom mu leer len li yawmal qiyam la mune tazhalu kullu murdiatin amma ardaat kero ku don nampal di nga tek li ngay nampal daw bayiko fof wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha ku ëmbon di nga avorter bo ëmbon day genn fa nga avorter mune watara nasa sukara nga gis nit ñi ñu melni ay mandi ko gis mu ngi xulli ay bëdd melni ku mandi yalla mune nit ñi mandi wuñu de nanu ñu sangare ken man nanu fi waye lan mo xew ha mbugalum yalla mo tar mbugalum yalla mo tar motax tay ken suñu borom waxat ci benen aya mune yawman yaj'alul wildanu shiba bis bo xamne lire day judd bi jaaw am sikim wer tal lire yawman yaj'alul wildan shiba lire di judd am sikim waxuma sax mo am sikim bu ñuul normalement bu don am sikim ban la wara am bu ñuul waye kero day bi jaaw wer tal ndax lu jom ma lire bi moy yawmal qiyam mo jot Allahu akbar kon sunu borom lim ñuy wax war nañ ci bayyi xel te lu nekk sunu kanam la de mo ngi ni di ñew sori wut li tax doomu adamay alku moy dañoo yaakaar na yowmal qiyam dafa sori wala mbugalum yalla dafa sori dedet yalla mbugalum sori wul lu jégué la mo ngi ni kullu ma huwa at fa huwa qarib lepp luy ñew rek dafa jégué gaay fan yele passé dañ doon wax kañ la wéru koor gaay ne wéru koor des na 5 jours ñu tok ba ci ag ñu ne ah yeen ye ngeen ne wéri feñ ne suba la di ñu tok ba ci ag ñu ne am nañ fukki fan ñu tok ba ci ag ñu ne am nañ ñaar fukki fan ñu tok ba ci ag ñu ne yeen dembul won laylatul qadr ci guddidi alhamdullilah way ñaata ci res gari gaay na ñet ñi naan ñaar ñi naan ah jeex na ba pare kay fi ak 3 jours tayla lan jeudi bi di ñew ci koor lañuy fekk kullu ma huwa atin fa huwa qarib lepp luy ñew mu ngi ni jégué am ñu dañu yakane luy ñew ñewugul hein fekk luy ñew rek nu yoona mu ngi ni taxaw yow nak yow ya yow la yow ya du utiliser sa xel yaay tok nan affaire bob ñewugul non affaire bob fekk ndaysan da ngay tourner rek ñu ne la assalamu alaykum nga na wa mir mi la kaj la ndaysan enti yalla daoud biko dedikale mu ñow fekk ben way ci digg keureum mu tok ci 16 tok diko xaar te daoud bu daan dem day tej keureum mu ñow fekk ci digg keur gi ko yene way tok ci filan tok diko xaar mu ñow ne ko sa yow lay def sama keur yow la kan mu ne ko man la ki ciabi munul teye man la ki ciabi dul teye mu xamne ki malakal mawti la mu ne ko lo fi wut mu ne ko yow la jël si ne sa mu no mu ko won wax munom wax ne desena ma préparer muneko an sa papa muneko deena nan sa yaay muné deena nan sa dekkendo sangam muné deena muné xamone nga ne ya ci top war nga xamne ya ci top sa yo yobé armé le nit nga gas bu mu xoot sul ko nga ñibisi so doful war nga xamne ya ci teggu ki perte deug deug moy ki yobul nit armé gas bu mu xoot sul ko ñibisi wat difo fek wajoy do ron fo di yeen ñaar yeena donant di dem lamb di dem estade di tiaxani ci mu de o le yow nga fataliku nga deltu ginaaw nga nek ci la ngeen nekkon yag wa joju Allahu akbar ken gënul perte koku motax sa yo gisee dara dal nit yow war nga ci jëlé war yalla bu mbugale fir'auna ba pare xam nga lu mu wax inna fi zalika la ibra liman yakhsha waw sa yo gisee dara dal nit yow mi dalagul nga xey suba nga deg ñu ne mbedd sangam dal dafa am ko fa jaar gaay agressé ko jamaté ko ba nga fa deena yow mi deug lolu yow lolu lo ci jele han sa yo doxete ba yek ci weddi mom waye dox ba yek ci fanan non wajjo ju du geer ye quoi xaaral man ma jaar nga jaar bo ñetti bonkal taxaw la nga nan wu yaay mu waxon nañ mako de lolu ak ndof wessuul lolu ben misal la bu ndaw rek waye man nga ci joxe yenen ak yenen ak yenen ci lo xamne tay da ngay gis mu dal nit nga gis ñam doon andal ñuy xulle ma bir ma dal len te lolu mën na ñak yalla sa yu mbugale nit ci alquran dana wax li tax ma mbugal ko kat moy kemtan la pour yeen ñi ñew ci ginaaw ngeen baye ci xel inna fi zalika la ibratan liman yakhsha waaw ak bari ci alquran kon nak dañ leen baye xel lolu suñu borom diñu wax kon yeen nit ñi ak ginne yi yalla moy laaj ne ndax yonewuma len won ay ndaw yo xamne bañu dikke yaqussuna alaykum ñanga len di netali di len xabar ayati sama ay luñu wax sama téré yi luñu wax ah kay yow yalla yone nga ñu ay yonent ba ka ci mujjé muy sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam bi mu ñëwé mom yonent bobu ñu no ngi sédéné jangalé na léral na matal na lañ ko yoni won lepp ba mu taxaw kérok ci arafat ci naaj bu tangaba ma ngay laaj sahaba yi na len ala hal balagt matalna wala mataluma gaay ne naam ah kay mune allahumma fashhad yow yalla yalla nga sédé sédel ne gaay ne nañ man matalna li ma yoni won motax perte na ko ne yonent bi yalla daf ko yoni waye dafa am lo xamni léraluko won kan ko kay ndewone la ndé o halani fofu won ko suudi ana ko non biyaton mom kay biko yalla yonne amna lo xamne mom nak leraluko def ko neub mu def ko jagle ci bir jagle mu jagle ko ci bir jagle mu jaglel ko diw diw denc ko jaglel ko diw mu denc ko mu jaglel ko diw mu denc ko mu jaglel ko diw mu denc ko mu jaglel ko diw mu denc ko mu jaglel ko diw diw mom momako jox kay neskay eske di yu fekk du dara yonent bi lepp la jangale na bul tous dafa bok ci pass julit ci tawhid moy yonent du neub ab yonent du neub liko yalla yoni ya ayyuhar rasul balligh bima unzila ilayk fa in lam tafal fama ballaghta risalata Allah e yow sama yonent lima la jox jotaliko soko defule kon jallale wo sama message comme nima la ko joxe du yalla xam nga yalla mu wax yonent bi lolou sa defa ndaw yalla da joxe yonent bi baram ne ko gis nga lima la yoni yonent bi na mu ne ko bo ci sans et virgule dina la ne zacc fogné la dag sa put wala taqawwala alayna ba'da al-aqawil la akhazna minhu bil yamin lolou mi tek dina la japp ak sama loxo droite man yalla suma la jappé bare nan la lay def summa laqata'na minhu al-watin dama lay rendi sa boli gi lay dag kan la yalla di waxal lol sayyidina muhammad kon koku est ce dina neub dara motax perte na ñi nan yonent bi da mo ñu neubal li mo ñu ko neubal ko kan ko soudani en dum te alla wi mo hoto soud mbi yon o soudi yalla ne ko bul neub ngeen neub na kon da ngeen yonent bi dafa trahir han allahu akbar yonent dafa jangale leppam jeex mu taxaw ci arafat naaj bi tang jeer ñak bi di walangan ci yaram bi mune ala hal balagt mané ndax jotalina ñepp ne waaw waaw jotali nga de lepp jangale nga ko mune allahumma fashhad sa yalla sedel li gay wax naga lañuy waxé né tay hein motax ay yi ñuy xewal tay ci sénégal am ngeen né suba le vendredi suba ngeen di julli ban julli suba ngeen di julli yeen sénégal ban julli julli fay fat allah ah fay fat woni njula ko datno may njulu gila ngonda ciukodi la hado njodado ka julanako njula jango darde di tan yobi dum kudu muni fayfat fayfat may fay li faton ma dafa am bi nga nekké xalé julli nga sagane won topo won yalla musiba yoy nga don def legi julli yoy nga bayi won legi nak ñaari rakka yi ngay julli suba rek ñaari rakka yoy fayna julli yoy nga julli wulon ñeen fukki at wa ñun d'accord nañ sax xeyna mën nañ ko def wa legi dañuy laaj rek ben laaj bu ndaw ñu ne fayfat mom hadith bobu ne nañ julli fayfat hadith bobu ci ban téré la nek xam nga julit yow amo droit def dara loolu nga am texte julit amo droit nga def dara lakhdari bu ndaw bi ñi ñi di jang dafa ne wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukma llahi fi amo droit def dara loolu nga xam lu ci yalla wax legi yow mi julli fayfat dama la laaj yow momu di julli fayfat yow momu gaddu sa sijada yow momu jëm ca bas ba di wuy ji ñi nan ka leen julli yow momu di dem ak yow mi ko jité li ngay def hadith bi ci ban téré la nek xam nga ñun ñuy wor ni ku la neew li ngay wor ni foko tek xam nga lo tontu wala mo lo tontu ha lo koy tontu ay alquran mu ne la fum nek nga ni ko waxal ko waxal nga wax ok yow mi julli ki la laaj ñu tax ngay julli lo koy wax yalla mom ko sante mu ne fan ana aya bi ngay ndiko aya ok yow mi aji mak su la ben way ne yow lu di mak say bu soxna sa bop nga lo koy wax yalla mako sante fum ko wax ngay ko alquran indi len yenen azak ki genn azak jël alalam du joxe ben way ne ko yaangi yak de yaangi yak te alal dañ ko liggey boy li dang ko ñefe mu ne la man damay genn azak nga ne ko luy azak mu ne luy azak nga ne ko yalla ko santane fum ko wax nga wax alquran wa legi nak waaw bala ngay dugg ci neek très bien bala ngay dugg ci neek la tadkhulu buyut hatta tastanisu ki dugg kan kan nga ko yow ya da ngay daji buntu yow li nan la ni nga ni ko det man yalla ma santena feug de fuko yalla wax nga ni ko suñu ben xarit dafa dugg auto ñoo fek ben xalam jigen sol yu bon mu tok xale bi tok mu jakkalo mo ko yow yow xam nga li nga sol ni baxut de li julit diko sol ha yow li ni lutax nga def ko mu ko nak ah man dal li la bëgg te li lay sol mu ne ko yow xana jang alcorane mu ne ko ma jang na aya bi aya bi yalla nan nañ mur mala ko gëna jang koku ne ko da ngay wax rek mu ne ko ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayna min jalabibin zalik adna yurafna fala yuzaina wa kana la ghafur rahim koku ne ko yow da nga ko wax ni rek est ce mën nga ko bind mu ne ko indi indi bi ak foy waji genn kayam jox ndaw si bindal lako aya bi ba ci kacc defal ko ci suratul ahzab verset 59 waji ne ko jazakallahu khairan jeuf kon xam nga ne gaay xam nañ waye legui nak nañ bayiko koku taxuma jog kima taxa jog moy ki julli fayfat laaj na len yi yep lutax ngeen def ngeen indi aya le ki julli fayfat mom ana aya bi galen bu len guddel tafsir bi dañuy dem ana aya fayfat kon xam ngeen ay fen la xam ngeen tiaxan la ba pare sa ñaari rakka rek ñu ne fay nga 50 ans yi nga julli wulon lolou nit ñi buñ ko tamé sax ñuy def duñu julli dañuy tok nek ci lu leen neex ba jël ñu ñaw leen kay leen sénégalais yi nga xamné ay jaxan rek lañ gëm suñu leen tamalé lool moy def leen lu leen neex rek après ngeen ñew julli non way do ma damay réeral nañ leen sank nañ leen wallahi alazim yonent bi doon jangale ci alamatu sa man rek yowmal khiyam lepp ñew innama akhafu alaykum sahabaini amun a'immatil mudillin fa iza waqa alaykum sayf ñu ne amun lam yurfa ila yawmil qiyamah e way lima ragal ci yeen lima tit ci sama xet wi ñu ne amun ay njit yu reeralat njit yu reeralat njit yu reeralat njit yu reeralat nek njit ba pare fekk yow ñi la top ñop safara nga leen jëme dara nga du def ci bax dara dem amna vidéo ma leen bëggoon won makoy set sama portable yi ndek ci bi la nek man xamna ni li bu mako fugué génné sax day yak sama enregistrement bi dama ngi ni di enregistrer dem lu won laylatul qadr amna jakk yu bari xam nga lan lañ organiser Laylatul Qadr fecc ak teug fecc rek di teug fecc rek di way lolou lañu defé Laylatul Qadr organiser ci jakk ji kay leen ñepp ñew amo lolou lañu dul mo gën nabé di fecc di teug rek ba fajar jor ñene nit ñi dem leen ñibi Laylatul Qadr yalla nang nako Allahu Akbar est ce que sax du waru ñu rus yalla yoni malaika ak jibril ñoo fekk la ngay fecc ben waye ngi fecc sama portable fecc yo xamantene te pala de ak kalam nak fecc ba bare nak di defar kala gi nak mari ko kala gi kay dañ ko fi wara dindi kala gi amu fi place ñan lañ yalla taxaw kon dafa bari ci ay ibada yo xamne tay ñu koy def ci rewmi so laaje ñakoy def kenn du la ne fi la ko yalla def lolo tax gis nga kuy jamu yalla pour nga noppalu xolal laaj yima len laaj sank laaj na len julli am ngeen aya laaj na len koor am ngeen aya laaj na len azaka am ngeen aya laaj na len ajmak am ngeen aya waye fay fat nak amu len aya hadith nak am ngeen hadith bu ci wax julli nak am ngeen hadith bu ci wax bu koy wëral am ngeen hadith bu wëral ne dañu wara julli okay am ngeen hadith yu wërale dañu wara aji am ngeen ay hadith yu wone dañu wara wor kon am nañ ay aya yu wëral dañu wara def yépp am nañ ay hadith wa légui julli fay fat amu len aya amu len hadith kon fan lañ ko jëlé té bobu rek la wax han parce que bobu moy suba waye amna yenen ak yenen yu nekk ci ginnaw yoy yu ñew ah suba bo moy ordre jour ma rama yem ci bobu kessé deug deug nit ñi war nañu baye xel li may def kan moko santane Omar ibn al-Khattab dafa gis ben labbe labbe bi ndaysan nek ci église bi joy Omar joy sahabay ne Omar yow da ngay gis labbe di joy ngay joy Omar yow kulula dal mune joy ma labbe bi de ñu ne ko lan la mune sama xel mo dem ci ab ay al-Qur'an wallahi joy ñu ne ko lan la mune amilatun nasiba sonu te do fayeku mune ki dafa sonu te yalla du ko fay ëlëk man nak wa Senegal la yërom dañu sonu te yalla du len fay xamou dañuy sonn liñuy sonn yeb du farata du sunna d'accord ngeen wala d'accord ngeen senegal so gisé ñu sonn rek du farata du sunna julli ji jakk nak di ngeen ci sonn ñu sonn genn sarax joxe ndax ni dina ci sonn yap ndax ni dina ci sonn ha dedet sa yo gisé ñu sonn yalla taxul yonent taxul te du farata du sunna xolam ngenté ngenté dañ ci sonu wala duñ sonu dañuy sonu gis nga yalla taxul ciet nak dañuy sonu wala duñ sonu yalla taxul yalla taxul tabaski dañuy sonu wala duñ sonu yalla taxul yalla lim ñu sant kenn du ci sonu lutax ma jala alaykum fi dini min haraj dine taguma len ci luñ len ci sonal yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra dama bëgg lu yomb motax ku febar sax maniko bul wor kuy tukki maniko bul wor ku mënul taxaw julli maniko togal ku mënul tok ñu ko teddel mënoko ñu ne ko defel ni ngi ko mëne li kay leer na legi nak di nga gis ko xamne sa way mënul dara de mënul man kay dina dem dundu dem dedem sumay de sax damay dem yow ko la yobu te lol muy wax nonu kat du farata du sunna man kay damay dem ndax buma de dañ ma fa yobu rek kon kay da dem rek bumay de sax ma defa lol ban dina ban dina la yalla wax dem len gen defa falam dañ len delu ci xel yi top yalla waye buñ koy top ñu topé ko mum yalla nim ko bëggee yalla mo santane nan ko top waye bimu ne top len ma dafa tek yoon yiñ koy topé ak fiñ wara jaar ba egg ca nam nu santé nan ko top yalla yoné nañu ay yonent yo xamné danañ ñu xabar aya yalla dañ koy jangal lutax ñu koy wax pour ñu xam fu ñuy tek sun tank waye wayun zurunakum ñu ñuy xop di ñu deltu lo ginnaw pour ñu baña dugg ci ay bida gis ngeen bida baaxul gis nga iblis nek na ko xamne bi yalla ne jaamu len ma iblis xam na ne nit ñi dañuy jaamu yalla mu daldi indi ay mbir yo xamantene bokku ci jaamu gi daldi koy taralal doomu adama ne ma kay leen ngeen def ko di tiyaba rek ngeen bëgg ñew leen wala fay fat diko sénégalais di julé suba fo tourné ci bayali dañuy luy ay bass tak ay radio bu groupe bi julé dem iliman bi tok benen groupe ñew wajoju fofu lay nek di jité groupe bu julli dem benen groupe ñew ku ñew ñu ne xaar len bañu am groupe bi ñu bëgg ben way wonama légui bi may ñew tollu fi ci digg stade mu ne ma salatu tasbih wérna ci am nga am nañu koy julli suba encore salatu tasbih am nañu koy organiser diko julli ñoomit wala lool rek même salatu tasbih bu wéré té borom xam xam yaangi xëccio wérna wala wérul cheikh nasiruddin albani dafa né wérul Abu Bakar Jabir al-Jazair mon doko wiral parce que mon ci terem min hajul muslim Ibn Hajar Asqalani def nako ci bulughul maram kon ñi dañu xëccio ne wër na ñi ne wërut ñu nekk diko xëccio waye est ce que dañu ne nañ ko def ci vendredi bi mujju ci wër koor dañu ne bu len ko def ba vendredi mujju ci wër koor ngeen def ko kon kiko bëgga def sax deug deug mom nako def ci heure bu mu ko nexé ci yenen jour yi ci yenen besi ci yenen wër yi ci yenen ci waye tok doko def ba dernier vendredi bu mujju nga tak say radio e bind ay invitation def sa annonce ci radio bi jour vendredi bu mujju ci wéru koor ma ngi wote fele ci sika mbaw dama fa ñepp fekk ci boru geejga fa la ñuy julé salatu tasbih lolu sunna la lolu sunna la esga lolu bi daala lolu du sunna kep ku sos jaamu yalla ginaaw yonent bi rek def nga bida té lolo bari tay gaay dañuy sos rek di dem di sos rek han waaw amna ñaari rakka yo xamne ñu ngi koy julli feele ci geejja way ci boru geej gi waaw yeen ñam na ngeen ko fay julli ndax kat alhaji omar diop mo fa julli won kon na ngeen ñew ngeen julli fa ñaar rakka yi nga gis ku dul julli farata dem di julli ñaar rakka yoy geejja way la wax nak geejja way la wax fi ci geej gi geejja way la wax mu leer han di yene ngi enregistrer geejja way la wax mu ngi kon nak sunna moy lu yonent bi indi alquran moy lu yalla wax ki jaamu yalla ci ñaar yi rek lañ la wax nga jele motax yalla pour ñu xamne mo ñu jello lu yonent bi indi mu ne wa ma atakumur rasul fa khuzu lu len yonent bi indi rek jël len lu len indi rek la wax mu ne jël len ndax mom yalla mo yoni yonent bi kon li yonent bi wax moko wax ma yantiqu anil hawa in huwa yonent bi yalla dafa signé ci lamiñ bi signé da ci caché signé bi xam nga la signature bi lan la ma yantiqu anil hawa xam nga lan moy caché bi in huwa illa wahyun yuha kon ma yonni sama ndaw yoyu ñu ñew di len jangal ak di len xabar sama aya yi waye di len xup pour ngeen bayyi xel liqa'a yawmikum hadha sen dajje bis bi di bisab yawmal qiyam bi yalla waxe lolou nit ñi ak ginne yi qalu shahidna ala anfusina ñun de sédé nañ suñu bop ne lolou deug la sédé nañ ne yow yalla ñi wax ci ginnaw nañ bay wax ci sédé nañ yow yalla ne yow mi yow ya yonni yonenti ci nit ñi ak ginne yi ñun yalla sédé nañ lolou wa shahidu ala anfusihim sede nañ sen bop mune ma'na shahidtu alayhim shahidat alayhim aljawarih bisshirk mune seni cieur sax daño sede ci ñom bokale yañ don def waaw mune hadha ma dallat alayhi alaya mune li la aya bi di wundu kon leerna ci ñun nañ ñi ne suñu borom subhanahu wa ta'ala bam ñu yonne yonenti ñi ñew jangale warate xuppe mu ne gaay wa shahidu sede nañ ala anfusihim sen bop lan mo len sede moy seeni ciir annahum ñom kanu nek nañ kafirin ay yefer lañ waaw motax seeni ciir sede len ëlëk yowmal qiyamati lañ yalla won deug mu wërsegal ñu top do mo adama la gëna na cipp yom al qiyam ci kanam yalla yalla mu ne ko yow ya bon yow ak fima jaar ak yow ak lima la defal yep ci aduna amulo may fay luddul dima weddi dima bokalé do mo adama bëgg weddi ne yow yalla kan mo la bokalé man fan la la bokalé kañ la la don togn kañ yalla mu ne ko ya da nga weddi mu ne man liñ may wax ni yep defuma ci dara yalla ne ko ñu indi sédé mu ne nañ indi sédé yalla ne ko ñu indi sédé mu ne waaw nañ indi sédé mais man d'accorduma kenn sédé ma kudul sama bop ndax ko fi indi dalay faral ndax yow ya mom jaam ñi waaw kenn du fi taxaw nak ku ñew fi yow lay faral yalla ne ko d'accord na légui yow yaay sédé sa bop Allahu akbar waaji ci mbettel fu mu taxaw rek loxo moy jog taxaw daane ana lil haram lamast li aramon man mi mako don lal yalla ne al yawma nakhtimu ala tay damay tej gemign gi nak waji da yakaron ne buñ ko ne sedel sa bop gemign gi moy wax yalla mu ne ko tay damay tej gemign gi mu ne watu kallimuna aydihim tay loxo yi ñoy wax su loxo waxe tank ne deug la de wa tashhadu arjuluhum tank yi ñoy sedé ku sa yo loxo di wax say tank di sedé fo jëm bëtni ana lil harami nazartu li aramon mako don xol man mi nopune ana lil harami sami'tu li aramon mako don deglu gemini ana lil harami akaltu li aramon mako don lek tank ne ana masaytu ma don dox difa dem Allahu akbar malaka bi nek ndey jor dani ana katabtu mako don bind malaka bi nek chamagn ne ana shahadtu mako don fekke man mi mako sede won yalla mune ana araftu wa satartu xamon nako de waye dama ko nebbon kesse xamon nako waye dama ko nebbulon xamnako waye dama ko nebb ana araftu wa satartu waye xamon na ne ki bandi la waye dama nebbon mbir mi rek waye tay fi ci al-akhirah laqad istadda ghadabi ala man qalla haya'uhu alayya kep ko xam wi nga nek ci aduna da nga ma ñaké won kersa tay fi ci al-akhirah tay du bax wax la yalla ne malaaka yi japp len ko khuzu abdullah ibn abbas neena bu yalla ne malaaka yi japp len ko mune 70000 malaaka ñoo lay jëkënt ben malaaka rek ëpp na ci doom adama waye lutax yalla malaaka yi jëkënt la parce que malaaka yi la ya'sunallaha am dañu dégg ni gal yalla khuzu jam'u la wala mufrad ha jamula budon mufrad la lu yalla di wax khuzhu japp ko waye dana japp len ko malaaka ila yalla wax japp len ko modam ne 70000 malaaka ñolay song ben nit 70000 malaaka ben nit rek 50 personnes xejuñ ci mom wala ben nit la wax ay nit yi moromam 20 personnes rek 100 yeen say sax 5 de yop xana waji nek ben centre nar bu graw yoy Allahu akbar Abu Jahl bamou degge yalla di wax alayha 19 wa ma ja'alna asaban nar illa malaika mune malaika yi 19 lañ ñoo nek safara mune 19 non kaylen wa quraysh ñoo mune man xam ngeen man mun na xex ak wa man kesse da ngeen may baye ak 10 malaika yi lay wax de neena mom kesse ñu baye ko ak 10 mune yow diw nga jël 3 mu ngay sédélé kat la hawla wala quwwata illa billah do ma dama rerna ben malaka rek xajul ci aduna dafa am malaka bo xamni yalla ko newon waccal ci aduna mu wacce tank bi xaju fi ben tank bi la wacce mu ne ni tank bi xaju fi amul fum deug mu ne yalla xajuma aduna de yalla mu ne ko lutax mu ne sama tank xaju awma fuma ko tek mana sama tank bi mo fu aduna bi yalla mu ne ko duggal ci pax be mu dugg tok fa yalla ne ko gennel mu genn yalla mu ne ko lutax yow xejju aduna mu ne xejjuma fa rek yalla mu ne ko xejju aduna nga xej ci pax mi mu ne waaw mu ne xana xama pax mi ben paxu ben benu malaka la nopp bakkan bi mu ne ben malaka ben pax bi ci la waji dugg te ko xejju aduna kon malaka yi nuñ tollu doom adama xamul sax lu muy def xamul fu muy tek tankam dañu reer ba xamuñu fuñ toll bayil malaaka yi ñëwel ci yalla mom nan la toll ak moy kan han yalla moy borom katan bi du lo lañu jang moy borom katan bu mag bi yalla neena asaman yawmal qiyam asaman ak suuf yeb dama koy lem te ci ben loxo sama loxo ndey jor la koy tey was samawatu mutwiyatum bi yamini han lol la wax asaman dañ koy lem yalla tey ko ci loxom droite suuf si encore yalla ngep ko ben ngep wal ardu jami'an la wax nak xol suuf sepp bo la ci geej geek dex yeek garab yeek all yi yalla neena dama koy ngep yawmal qiyamati Allahu akbar kon yalla nu mu tollu han ndax xel nanguna lolou xel imagine lolou waaw yalla dafa yaatu wase kon nu mu tollu nit ñi xamuñu lu ñu am xamuñu li ñuy def xamuñu fu ñuy tek seen tank xamuñu bur bi ñuy jaamu moy kan mo la ñukoy bokalé mo la ñukoy bokalé ak leneen ñukoy dendal ak leneen di wo keneen kudul mom motax nit ñi xamuñu katanam xamuñu mën mënam xamuñu dolem xamuñu xam xamam mom yalla mo la ñukoy bokalé xamuñu ko Allah yenen bi mu demé laylatul isra wal mi'raj dafa gis mikail mu ne kecc lendem jibril yenen mu ne jibril ki kan la mu ne ki moy mikail mu ne mom kanam ngi ñëng na mu ne ki musul retane yenen bi ne jibril lutax mu ne dafa yaakar ne bu retane yalla duggal ko safara motax du retane Allahu akbar mbokk yi suñu borom subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa azza kamalu borom maggi borom daraja bi borom katan borom man moy wax ak nun mune waye doomu adamay lan moy sen bir wa gharrathumul hayatud dunya aduna mo len war aduna mo len jey wa gharrathum warna len al hayatud dunya dundu aduna ñun ñep tay dundu aduna mo war waaw ndeysaan waaw bala ngay tok julli ñaari rak wa gharrathumul hayatud dunya aduna mo len war aduna mo len jey ñun ñep aduna mo nu jey dañuy daw yep li ñuy daw yep lan la pour aduna kenn ci ñun sonul jëm ci yalla julli suba ñaata minute la ha maximum 5 minutes julli tisbar ha 5 minutes julli taksan 5 minutes julli timis 5 minutes julli gay 5 minutes muy ñaata ha muy 25 minutes sa journée bi yep 25 minutes nga jox yalla ñaata minute nga def ci stade bi 90 minutes ñaata minute nga def ci lamb ji ñaa minute nga def ci télé bi di sétan match Liverpool ak Barça ñaata minute 90 minutes ñaata minute nga def ci fi ngay liggéey ñaata minute nga def fi ngay liggéey 8 heures hein 8 heures de temps nga def ko fi ngay liggéey kon luñ jox yalla bi ngay jang alcorane ñaata minute nga jox yalla bi nga ñëw sax tokki yaaka yi julé go yaay xol montre fa kérok gaay yi fi nek ñepp ngi kaas suñu julli vendredi bi dafa guddu dafa yagg man dama fever man dama jog sax dem ñibi ku nek di kaas te lepp boko bolé ñaata minute la samba 1 heure de temps bo bolé lepp ha 1 heure ndaysan 1 heure de temps mënu ñu tok ci naaj bi te 1 heure de temps ñu nek ci tribune stade bi ba la gay ha wala 8 heures ci ngone 8 heures ci suba bu mur bi di beure ji 8 heures ci suba la gaay dem estat nek ci naaj bu tang bi di yuux bu 6 heures ci ngone kenn du sonn kenn du tayi kenn du onk kenn du wax ne dama tayal fi rek julli 2 minutes nek naaj bi imam bi di leral rek gaay mënuñu ko muñ wax len ak mom bu len ko fi wowati bi passé waaw ñepp doon ka fi ne ñeppay ka fi ni ka yeb dañu mer koorom sax ni lay def ah bac ah jeexul du jeex gis nga ñi ngi ci wax de du mësa jeex waye suba man leen ba leen ñu wax suba da jël micro bi ne ba leen ñu wax koku gan la won rek xamul waye dama leen bëgg won ni nit ñi aduna mo leen yitel mais du yalla yalla jarul kenn mu yag fen wallahi bu ñoon maksal mo fi ñew da ngay gis nit ñi dem téru ci aéroport ci suba bakagn bakagn han ba kenn du def dara de kenn du bouger parce que rek ben président moy ñew fi ci stade bi gaay ñew ci stade bi tok fi duñu agn duñu ndekki duñu rer fi lañu fanan nga deg ñu ne fouta sax ñew nañ wa matam ñew nañ wa président sor ñew nañ fan la ñew tok fi di xaar ben doomu adama yalla mo ñu jaralul dara gaay wax je beuri rek mané heure yaangi ni nañ xol liñ jox yalla kuy jang ci ñun alcorane ñaata heure nga koy jang continue bi mo mësa tok 1 heure de temps di jang alcorane do ko jox yalla temps bu ndaw 20 minutes 10 minutes hein nga jël akamil commence jang bo paré jang na 10 aya c'est bon jang na hizib c'est bon ki ci gëna bax jang na 2 hizib c'est bon yalla ba suba jangal na tay ñaari hizib de nga ko ba suba waaw suba inshallah yene say sax suba bobu nga bidenti mu ne la ana sama hizib nga ni ko tay nak dama xaw son quoi nañ bay ba suba kon la lañ jox ñun ñëpp kenn ku nekk tok fi dama bëgg nga def ben bilan bu ndaw sey heure li nga jox yalla ak li nga jox sa bop lopp lool la bëgg ku nekk tok fi rek dima dégg ku nekk jëlal bi nga foy nga xol sa journée bi nga yéwo ba fi nga teddaté li nga jox yalla ak li nga jox sa bop lopp acca nañ leen konté da ngay fekk li nga jox sa bop mo ëpp li nga jox yalla légui nak sa dund gi boko défé nonu wala yowmal khiyam nak nga ñew nak dafa né nak indi nga lu bari nak fekk indi wo dara Allahu akbar amen wa deng neen la fam ko bindu ben téré mu ci léral dundu doomu adama yeb mu ne bo dundé ñaata exemple bu dé 60 ans nga dundu mu ne ñaata ngar mu ne 5 ans nga ci jox yalla 60 ans 5 ans nga jox yalla lol kay liñ wax légui ni nangou nako ñun ñep suñu PC liñ wax ni kon do lo fi def rek lu ndaw ndaw nga jox yalla te wallahi non la amé li nga jox sa bop li ngay jox say jabar li ngay jox say dom li ngay jox amna ño xamni liñ jox xaru la dum yi rek mo upp liñ jox yalla billahi wallahi taala am ño xam liñ jox xaru la dum yi la am ño xam liñ jox ki dedet ginar yoyu baraman yi la ilaha illa ak vision yi mo upp liñ jox yalla da ngay gis wajo xamne ci xar yi lay yendu ci ginar yi lay yendu ci pitax yi lay yendu julli sax duko def munu sax julli bakaj na lol moy diine te legui bula de dikele baraman yi xari fi ngi koy bayyi ak xaru la dum fi ngi koy bayyi ndaysan ah fi ngi koy bayyi legui bula de dikele wala febar dikel ñu ne la tias yo bu hopital nga ni fa lasted wa nga deg waaji ndaysan kuko set ci mu ne ana sama xari ba yene ko bakoy topatol ba ci salalu sukurat sax da ngay gis waaji di wo xari wa ben way bu nek ci sukurat nan njaganaay bi njaganaay bi gay nan ko waxal la ilaha illallah mu nan njaganaay bi bi mu de ñu dem ci njaganaay bi nek li mu dajale lepp ci aduna ci njaganaay bi la koy duggal njaganaay bi li mu dajale dundam yeb aduna nek ndaysan ci njaganaay bi njaganaay bi lay bënd diggal duggal biye buñ ko jox mu duggal luñ ko jox mu duggal ko njaganaayo gay ñew xott njaganaay bi soti rek biye yi turu ak wéccëdi nek li la doon wax njaganaay bi njaganaay lolu ban njeriñ legui la ko amal amna njeriñ ndaysan gaay neen da ngay dajale jal jal la jalaluhu ñew jël la ñu yobbu la jal la ñew tas jal bi nga jalon jale la ha amu sun njeriñ kon wa gharrathumul hayatu dunya aduna mo len wor tay ñun ñep aduna nu wor waaw suñu problème moy jigen fu mu rafété mako wara tak auto fu mu rafété ma ci wara yek keur fu mu wara rafété ma ci wara dekk lal lu mu noy noy ma ci wara teud lek lu mu neex neex ma ko wara lek rek di daw rek fatte yalla waaw te yalla ndaysan di daw rek ci daw rek nga daw ba téral nak malaka bi ñew ne la jeexna li nga doon wër jeexna sa tank bi amatu lo foko tek sa gemmiñ gi amato lo lek amato lo nan ndaysan nga deg waji tok nak simi verre yi jaaxle nak commencé simi verre yi nak tek waaw tok ci digg neeg bi nak day wacc sax sal bi nak day wacc sax fauteuil nak tok ci nak ci maquette yi nak ci souf waaw dar gemmiñ gi nak nan ma aghna anni mali woy man ndeke sama alal jeriñuma borom alal yeb non lañuy joye yowmal qiyam ma aghna anni maliya borom pouvoir yi taxaw fay nan halak anni sultaniya anam nguur jeriñul euleuk dar alakhirah nguur budé nak ngeen gis ñu def ko mas ngeen gis nguur budé roi budé mas ngeen ko gis damay lacc ko fi ko fa mësa gis roi budé fa lu ngeen gis sax télé ba ngeen gis roi budé ñukoy sul ci internet bi Allahu akbar nan ngeen gis ñu len di def comme ni ñi def nit yor wala kané yi dañu fekk ben dof ci all ci armée li mu fanan bi ñi ne ko bahlu loy def fi ci armée li mu ne damay xol yahu buri ak yahu ba do lay ndax amna changement bur bi ne ko noko fekke mu ne ko wajadtuha kulluha sawa yepp tolo armée xamul bur xamul ba do la kon ku yebu jaamu yalla buñu aduna jay ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim e yow doomu adama e yow nit al insan e yow fatte kat bi bat bobu la yalla wax doomu adama ya ayyuhal insan e yow fatte kat bi yow mi fatte li taxone ñu indi la ci kaw suuf ma gharraka lan mo la jay lan mo la wor bi rabbikal karim ci sa borom bu mag bu tedd bi ban borom mune alladhi khalaqak ki la bind fa sawwaka mu tollale la fa addala mu yamalat fi ay suratin ma sharaka bak ci melokan bu ko neex mom yalla la la bind ci melokan bu ko neex nga ñol mom yalla la neex nga gatt mom la neex nga sew mom la neex nga mukhri mom la neex nga ñaaw mom la neex nga rafet nga xees mom la neex nga ñaaw nga am mom la neex nga ñak nga xam mom la neex nga ñak xam fi ay sura ma sha rakaba mom yalla niko neex mom dafa ne mom niko neex non la la bind yow kon yow waro xol la neex ndaw mom liko neex la xol wala ñu nan xessal aramut yaangu ñaaye bobu fi ay sura ma sha rakaba ay xolal aya bi yalla mu ne xam nga luy mbir kalla bal tukazzibuna biddin li ngeen di def yeb liko waral moy da ngeen wedd yowmal qiyam motax ngeen koy def xana xamulen wa inna alaykum am ngeen ñaar ñu len di garder soy dox ki nek ci kanam ki nek ci ginaaw so toge ki nek ndey jor ki nek chamuñ so tedde ki nek ci bobbi ki nek ci tanki ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid lo wax rek ñom ñaar ñu binduko ba ëlëk so dé bu la gaay sangé ba paré ba sang la ba duggal la ci jaag ji malaka bi day ñew indi kayit gi registre fi la koy tak ci sa dokk wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi unuqi malaka bi day tej registre ñu bind ci sa tour waaw diw ak sante bi doomu diw papa ji ak yaay ji doomu diw juddu ané sangam dé place sangam doon dundu place sangam ila di koy tak fi ci sa dokk fi min lay sul ba mel ñu sulal ak mom motax malaaka yi biñ ñëré ñu né la iqra kitabak wa kafa al yawma bi nafsika alayka hasiba tay yaay atta sa bop atta jogal jogal nga jog tok ñu né la ca jangal téré bi nga né anam ñu né mu ngi sa dokk nga tekki commencé yaay atta sa bop kendu la atté lool ay mbir la yo xamné yalla moñ ko wax ci alcorane sori wul ay yaangi ni ñuy tek suñu bëtt waye lan moy suñu problème plus un problème wa gharratkumul hayatud dunya aduna mo len wor ba da ngeen di faté sax da ngeen di dé insa ñu ne la diw dé nga ni ah bon dé na mais koku mais koku sa ganna ah bon ñu mo la xolé ba dé nonu mu ñu jël avion dem France fajuji mënul dem États-Unis. Ah bon, kon France ak États-Unis dafa am ñu fa nek ñu xam duñ dé ko ak ni momi xaaliss muy dé non walumay wa qarratumul hayatud dunya yalla wax nako kala innal insana ndeysan bi mo nekki élève alfala dañu grévone nak ñune duñu fay moy année bobu nga xamné Sénégal dafa amone année blanche amné kene jangul ñun tamit ñune duñ fay ndax année bi kene jangul année blanche la ben oustaz woñu nak di réño ak ñun ñu lank mu né wa hakaza lila alquran wax kala innal insana la yatagha mata mo do ma dem dafa gawo bew kay la gawo ma dem bew so amé touti khalis rek commencé bew do ma dem yalla ko bindé non so amé touti khalis ay gis ñum doon andal mu ne boy mutuma sen jotom changer numéro portable lay ñëk def ku ko wo du ko jot su dekkon fi geejé way day dem ba almadi wala mu dem ba maris kër gi day teju ñu bind fi attention ici c'est maison ku ko wo du ko jot ku fay sét do ko gis ko bëgg gis rendez-vous ngay ñaan lu waral li lepp lu waral changement bu gaaw bi andraa hustaqna feska amna tuti waye bima amul dara nak mom moy ñëk ci grand place boy man dem na 50 ko am 50 ñu ataa amna 50 de commence duggal lox ju ba boy loy ndale nga gis ki amul dara mu ne man ma kon ñu leen ma chaayen ko ba okay kula bëgg gis gis la waye bi nga amé nak kula war téléphone sa ngi ñi dañu mëna wota way té pourtant dem rek doon woté dé do ma dama mo gaaw bé way yalla mo ñu xam motax yalla diñu wax li pour ñu deltu ginaaw ñu baña bew aduna ba ñoo fekk ya mune wa gharratumul hayatud dunya aduna mo len jey wa sahidu ñu sédé ala anfusim sen bop annahum ñom kanu nek nañ kafirina ay yefer lañ bokk yalla wax na lo xamne war nañ ci xalaat ba lañuy gëgo fi dem al-akhirah yalla jangal nañu ci alquranam bi ci terem bi waxna ak ñun wax yo xamne war nañ ci xalaat war nañ ci bayyi xel te war nañu jog bala jog wess sunu borom neena zalika li nak alam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun ala neena alam yakun rabbuka xana xamulen na sa borom nekul ko xamne day jog ay zalikal irsal kana li ajli annahu ta'ala lam yakun min sha'nihi wala muqtada hikmatihi an yuhlika ahlal qura bi zulmin minhu wama rabbuka bi zallamin lil abid yalla du togn ben dekk ludul bala mu len wacce mbugal yalla dana yoni ci dekk ba yonent amul ben dekk motax mu ne wa in min umma illa khala fiha nazir amul ben dekk ludul amna yonent bu wet dem fofu di len war bal sax alquran dene wala qad ba'asna fi kulli ummatin bim ci tek rasul lutax an i'budu allah wattanibu at-taghut yonina ci xet yeb yonent nañ jaamu yalla nañ bayyi xërem motax yalla du mbugal ben dekk ludul mu yonne len ndaw motax mu ne alam yakun rabbuk sa borom du nek muk muhlikal qura muy alak ben dekk bi zulmin ca togn bañu togn wa ahluha fek ñoñu dekk ba ghafiluna daño sagane suñu sagane jaamu yalla rek yalla mbugal len waye buñu nekké di jaamu yalla yalla du len mbugal waye buñ ko sagane di fo comme tay ñun nuñ koy defé nga xamné même jaamu yalla yi sax fo la jaamu yalla yi sax fo la da ngay fekk ay nit lal ay sijada wala lal ay basang tok nan dañuy tuddu yalla wala ci ay sabar taw ay sabar ay ndënd di fecc di teub di dal di ciëppi ciëppi non lañuy jaamo yalla bu ñuy ngënté dañuy fo bu ñamé ci dañuy fo bu ñamé dëj dañuy fo wax leen ma benn jaamu yalla bu ñuy def ci Sénégal té fo wuñ ci barki dembu dama doon def benn conférence mané nit ñi dañuy fo di fo ba ci jakkay yi ndax iliman sax bu ne wala daliga ispay nan amin rek ben imam mu ne oustaz amna fi pa bi mom dafa nek sama ginaar luma wax rek mu ne man de dama koy def coopérative mom lool mané nit ñi bu ñuy tukki dañ nan ben ñaar ñet ñend juroom juroom ben juroom ñaar juroom juroom mune oustaz conférence bi na tek mune man de lool lay def mom luma wax rek mune mom lool lay def maniko bay li ngay def nak yow it nak coopérative yeb goor gi da ko yaq luñ wax mune man lool lay def ñi ne ko loolu baxul mune luma ci xam wala rek ko xamne amna juroom ñet fukki at luñ wax rek ngeen xamoo yow li ngay def legui lolou bakagn koku legui dundam yep lan la kon dundam yep du ko neela fo kon nak sunu borom du alak ben deuk ludul bala mu len alak dina len avertir dina fa yonne yonent dina fa yonne ay warat kat dina fa yonne ay jangale kat dina len xup dina len titel yenn say asaman si def ben melokan ci ñom bañu tit yenn say souf si yenn say tangay bi yenn say ndokh mi taw bi lol yepp pour lan la pour doom adamay delu ci wat ci yalla tabarak wa taala sunu borom subhanahu wa taala mune mom yalla walikullin darajat mimma amilu kenn ku nek la nga jamu yalla rek lol lañ lay fay waaw waaw ku nek sa jamu yalla ni mu tollu kem yalla du faral ken yalla du tricher du faral ken hasha lillah yalla jomb na lol ku nek li nga def lol lañ lay fay wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura kul imrin bima kasabat rahina ku nek li nga def rek yow lol nga tay la sa bop walikullin darajat bu fekke ne nitu safara yi la ken du wax darajat luñuy wax darakat darajat da ngay yeg dem ci kaw darakat ci bir la bir jahannama ci bir suuf numu ay kal la jahannama ay kal ay kalikal ñi gëna tang fa ñu nek moy nafiqi innal munafiqin fi darkil asfali minan nar fi gëna tang ci bir jahannama fofu lañuy dugg wala len yalla di duggal fi gëna tang mo da yenn borom xam koy naan nafiqi ñoy xoñu safara xoñ xam ngeen xoñ lu tax mu nek xoñ ha ñom ñoo nek ci suuf ñom ñoo ñak sens biñu soté ciéb bi ci cin bi ñom ñu doon géré géré naan ñun ñoy jitu dem ci souf bañu démé ñom ñoo xogn motax safara fi nek ci souf mo gëna tang motax yalla tuddé ko darak bu féké aljanna fi gëna kawé mom la yalla tuddé daraja daraja bu gëna kawé motax yonent néna di nga gis ko xamné ni ngay toggé fi di seen bidéw yi non la waji di toggé ci bidéw yi di la seen ñu né yalla ñaan ñeñal la mu né ñëla ñoy jang katu alqur'ani yawmal qiyam dañuy wax iqra warattil kama kunta turattil ila akhir aya ma fi nga yem rek bo ñe jang wa qul a'udhu bil falaq na pat gay romb la ila akhir aya ma'ahu pas fi nga yem rek ci aya fofu nga yem bir aljanna allahu akbar kon lolu ay darajat la waye lan mo len fa yobbu mimma amilu ci lañ doon jëf kon ndek mbiri jëf la mbiri jëf la de mbok yi damay laaj ben laaj ken ngeen gis mu teud di nelaw rek am xaliss mu yew rek nek neeg bi feek neeg bi fess xaliss rek mu nek millionnaire ndaysan ñu ne le meilleur millionnaire de nelaw mu ngi ni dafa nelaw rek am millionnaire kan la amna ci senegal amna afrique amna asie amna europe amna amerique amul fen jaamu yalla tamit ken du te di nelaw yeb jëf la so beugé aduna da ngay jëf so beugé alakhirah da ngay jëf yalla lan la wax ñi mo len yobbu ci daraja yu kawé yoyu mune bima amilu ci lañ doon def xam nga lu yalla tejj aya bi wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun yalla saganeewul kenn ku nek li ngay def yalla saganeewul suñuy jëf saganeewuko de suñuy jëf lenn du fanan ludul dana fanani ci yalla du yendu ludul dana yendu ci yalla ndax yalla dafa am ñum ñu bolel ñoo ñoo yobbu jëf yi ci yalla yalla dana xol jëfu ñep motax sayyidina muhammad ne ñu laaj ko lutax ngay wor al khamis mu ne dama bëgg xol yalla xol bis buñu indil yalla samay jëf ñu koy gaaral fek ma ngi wor yalla xol ma ma yërem ma wala al khamis lañuy yobbu jëf yi jaam yi ci yalla al khamis ak ban bis ak lendi ñaar yeepp yonent da ko don wor yonent da ngay wax lendi mu ne ci la juddu wa ñi nga xamne dañu bëgg magal yonent bi ne dañuy magal yonent bi wala dañ koy nangam nañu wor bok yonent bañ ko ne lutax ngay wor leen ni mu ne ci la judd ñu ne ko alhamis nak mu ne ci lañuy gaaral yalla jëfi jaam ñi dama bëgg yalla xol ma bis bobu fekk ma ngi wor mu yërem ma kon amul kenn ci ñu ñu ay jëfëm soko yendo jëf ba ngon dana yendu ci ci yalla est ce que do rus ñu indi sa dossier ci yalla ñu ne way way xolé waji lim doon def tay mom da julliwul na julliwul ben julli ndeysaan mom da sax worul di mbokk bi laaj dem nek ci wéru koor di xëdd ba deg salatu khairu minna ñu nane salatu nañ nga nane salatu doom adama ko fi indi yalla na lek len ba mu neex len akulu basara wa ta'ata bayna lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri ha ñu nane salatu nañ nga nane salatu doom adama ko fi indi ba gi nga yoy lañuy maye de di jema jang jangalu nak ak di jema nan dañuy dagasante quoi di jema indi ay dalil waye ba ëlëk bis bu ngay taxaw ci kanamu yalla amul kenn koy andal amul xumbu xumbu ñala doon apprécier di la tacc nan la woy woy woy do gis kenn nga xol sa ndey jor gis aljana nga xol sa chamuñ gis safara waaw mu leer na tay fi rek nga jëm kër gi wala kër gi mënoo rëcc ci ñaar yi su kérogé lépp dinañ xam ne dëgg la su kérogé lépp dana leer ci ñun suñuy bët no ngi jéggulu suñu borom kaddu yi loolu moo doon tafsiru tey bi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.